Η επικαιρότητα θα μας δώσει την αφορμή να ασχοληθούμε με δύο ονόματα από τον χώρο της jazz στο πρώτο μέρος, και μετά θα συνεχίσουμε με τα άλμπουμ βινιλίου. Είδα χθες την πολύ καλή ταινία, για μένα βέβαια, γιατί μπορεί κάποιοι να τον έχουν βαρεθεί μετά από τόσα χρόνια. Εγώ δεν βαριέμαι καθόλου, ιδιαίτερα τους διαλόγους στις ταινίες του. Την νέα λοιπόν ταινία «Παράλογος άνθρωπος» του Woody Allen, με πολύ καλές ερμηνείες, όπως πάντα. Έχει ένα cast το οποίο ξέρει και το δουλεύει υπέροχα, και γι' αυτό έχει πάρει τόσα βραβεία Όσκαρ το cast διαφόρων ταινιών του Woody Allen. «Παράλογος άνθρωπος» λοιπόν, η ταινία καινούργια με Joaquin Phoenix, Emma Stone και άλλους. Και είδα ότι σε αυτή την ταινία αυτό που με ενθουσίασε ήταν ότι χρησιμοποίησε μερικά από τα πιο γνωστά και διάσημα κομμάτια ενός υπέροχου καλλιτέχνη της jazz, του Ramsey Lewis. Στο πρώτο μέρος λοιπόν ξεκινάμε με τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία αυτή του Woody Allen, «Παράλογος άνθρωπος», με Ramsey Lewis Trio βασικά. Λοιπόν, ακούμε στο πρώτο μέρος τον μεγάλο, σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα της jazz, Ramsey Lewis, ιδιαίτερα με το συγκρότημα Ramsey Lewis Trio. Έτσι ξαφνικά, γιατί στην ταινία που παίζεται αυτήν την εβδομάδα και στη χώρα μας παράλογος άνθρωπος. Η μουσική που κυριαρχεί από την αρχή μέχρι το τέλος και μερικά μάλιστα από τα κομμάτια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα επαναλαμβάνονται αρκετές φορές, είναι μουσική Ramsey Lewis III. Ο Ramsey Lewis είναι 80 ετών σήμερα και έχει γραφίσει πάνω από 80 άλμπουμ. Μερικά από αυτά έχουν γίνει χρυσά και πλατινένια, υπάρχει και 3 βραβεία Grammy. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που κυριαρχεί στην ταινία του Woody Allen. Είναι το In Crowd, που αρχικά το είχαμε μάθει από τον Dobby Gray, έναν πολύ καλό καλλιτέχνη, το 64, και αργότερα μέσα στη χρονιά την ίδια του 64, σε αυτή την μαγεμένη χρονιά της έκρηξης της βρετανικής μουσικής σκηνής στην Αμερική και της απάντησης της Αμερικής με φοβερά κομμάτια, το Ramsey Lewis III ηχογράφησε τη δική του ερμηνεία. Αργότερα σας θυμίζω το έχει πει και ο Brian Ferry το κομμάτι, θα το αναγνωρίσετε στο άλμπουμ του 74, Another Time, Another Place. Από την ταινία λοιπόν Παράλογος Άνθρωπος, The In Crowd, Ramsey Lewis III. Ράμσεϊ Λουίς Τρίο από το Σικάγο του Ιλινόις. Η μουσική που έχουν ηχογραφήσει περίπου εκεί το 63-64 ακούγεται κατά τη διάρκεια της ταινίας και πολύ έντονα μάλιστα. Όσοι το έχετε δει το φιλμ θα το θυμηθείτε ήδη με αυτά που παίζουμε. Παράλογος άνθρωπος, το νέο φιλμ του Woody Allen. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο από τα σπουδαία κομμάτια που είχε κάνει και επιτυχία στις 45 στροφές τότε και που ακούγεται τρεις τουλάχιστον φορές στην ταινία του Woody Allen την καινούρια. Ramsey Lewis Trio και Wade in the Water. Σας θύμισα λοιπόν τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία του Woody Allen που παίζεται και προτείνω να δείτε ήδη αυτή την εβδομάδα, θα παιχτεί και δεύτερη, υποψιάζομαι, παράλογος άνθρωπος. Είναι ψιλοθριλεράκι το φιλμ. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε να παίξουμε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία και μετά περνάμε σε κάτι που έχει σχέση με την τηλεόραση και με μια μεγάλη τραγουδίστρια του περασμένου αιώνα. Ήταν το Wade in the Water με Ramsey Lewis Trio από την εκτέλεση του 64 με το συγκρότημα. Αυτό το κομμάτι ξεκινάει από πολύ παλιά, είναι spiritual και το διασκεύασαν οι Ramsey Lewis το 64. Επίσης, στο άλμπουμ τους του 63, Pot Luck, υπάρχει ένα τέταρτο τραγούδι που ακούγεται στην ταινία. Αυτό εδώ. Η ταινία μας έγραψε μαγευτικό και πράγματι. Και η συνέχεια θα είναι το ίδιο. Αφιερώνουμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας το πρόγραμμα σε πιάν. Στην αυτοκράτηρα της μουσικής. Στην αυτοκράτηρα των blues. Μία είναι αυτή. Όσο και αν γνωρίζουμε και βέβαια παραδεχόμαστε την Billie Holiday. Αλλά πριν υπήρχε η Bessie Smith. Η Bessie Smith έγινε ταινία για την τηλεόραση και κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το βραβείο Emmy τις επόμενες ημέρες σαν καλύτερη ταινία της χρονιάς και η Queen Latifah που ερμηνεύει την Bessie Smith θα πάρει το βραβείο μάλλον ερμηνείας στα Emmy που έρχονται τις επόμενες 15 ημέρες. Όλα αυτά μετά τις ειδήσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν την πρώτη ώρα εδώ με αφορμή την επικαιρότητα αναφορά στην jazz και το blues. Ξεκινήσαμε με μουσική που άρεσε ιδιαίτερα από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα του Ramsey Lewis Trujillo που ακούγεται στην ταινία του Woody Allen «Παράλογος άνθρωπος» και θα μιλήσουμε τώρα για την ταινία Bessie που δεν θα παιχθεί στους κινηματογράφους αλλά επίσης δεν ξέρω ποια τηλεόραση ή ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεί να το αγοράσει. Είναι ένα φιλμ από αυτά που γίνονται για την τηλεόραση. Πιστεύω ότι η Nova συνήθως δείχνει κάποια από αυτά και αν πάρει τα βραβεία μπορεί να έρθει. Λοιπόν, Bessie είναι το φιλμ που βγήκε πριν από 3 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Της HBO είναι η παραγωγή. Το έχω δει και είναι πάρα πολύ καλή η ερμηνεία της Queen Latifah, αλλά και το φιλμ μας παρουσιάζει την Bessie Smith, πώς ξεκίνησε από μία τραγουδίστρια που προσπαθούσε να περάσει σε μία πάρα πολύ δύσκολη εποχή και να γίνει διάσημη τότε και πώς φτάνει να γίνει πραγματικά η αυτοκράτηρα των blues. Είπαμε ότι η Queen Latifah ερμηνεύει τον ρόλο της Bessie Smith. Ακούμε πρώτα την ίδια την Bessie Smith σε ένα από τα κλασικά τραγούδια εκείνης της. Η Bessie Smith κυρίως έκανε επιτυχίες στη δεκαετία του 20 και του 30. Ένα από τα τραγούδια που είπε από τις πρώτες ερμηνείες της ήταν το St. Louis Blues. Το τραγούδι αυτό το είπαν και άλλοι ανάλογοι μεγάλοι, όπως ας πούμε ο Louis Armstrong την ίδια εποχή. Evening sun go down. με αφορμή τη νέα ταινία που είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία που έγινε για την τηλεόραση και που λέγεται Smith, με πρωταγωνίστρια την Queen Latifah, την οποία θα την ακούσουμε αργότερα, μετά το επόμενο κομμάτι, παρουσιάζουμε μερικά από τα σπουδαία τραγούδια που έχει ηχογραφήσει η μεγάλη Bessie Smith στις δεκαετίες του 20 και του 30. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9095 για τις υποδείξεις, προτάσεις και τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα ένα διαφορετικό πρόγραμμα εδώ στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 8. SMS στέλνετε Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Στο δεύτερο μέρος Pink Floyd και Fleetwood Mac σε διπλά άλμπουμ τους. Και επίσης είπαμε Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Careless Love, Bessie Smith. Μιλήσουμε λοιπόν τώρα για την Queen Latifah που υποδίεται την Bessie Smith που την ακούσαμε λίγο πριν. Η Queen Latifah είναι από τις δημοφιλέστερες γυναίκες performers τα τελευταία χρόνια. Την μάθαμε πρώτα σαν rapper σε αρκετά κομμάτια τη δεκαετία του 90. Έχω φέρει την πιο μεγάλη επιτυχία της, αν έχω χρόνο θα το παίξουμε στο τέλος της εκπομπής, με ποιο τραγούδι έγινε γνωστή, το Unity είναι. Ενώ αυτή μετά ξαφνικά ξάφνιασε τους πάντες, υποχώρησε η επιτυχία της στο τραγούδι, η ίδια μάλλον το θέλησε αυτό, γιατί έγινε ηθοποιός, παραγωγός στην τηλεόραση, παραγωγός στον κινηματογράφο. Έχει υποψηφιότητες σχεδόν σε πάρα πολλά διαφορετικά βραβεία, Χρυσές Σφαίρες, Screen Actors Guild Awards, έχει Emmy Award. Τώρα είπαμε ότι είναι ήδη υποψήφια και υποψήφια για βραβεία Όσκαρ. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, μεταξύ αυτών στο Σικάγο σας θυμίζω, στο Πινόκιο του Μπενίνι, στο Hairspray και σε πάρα πολλές άλλες. Η ερμηνεία της στην Σαν Μπέση Σμιθ, που είναι υποψήφια, θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες στο επάγγελμα αυτό συναδέλφους, όπως η Jessica Lange που είναι υποψήφια για το American Horror Story, η Frances McDormand για ένα άλλο φιλμ. Είναι ταινίες που γίνονται για την τηλεόραση. Η Emma Thompson, η Felicity Huffman, η Maggie Gyllenhaal, όλες αυτές είναι υποψήφιες στην κατηγορία πρώτος ρόλος για φιλμ για την τηλεόραση ή σειρά, μίνι σειρά. Ακούμε την Queen Latifah από το soundtrack του φιλμ Bessie μαζί με την Bessie Smith, όπως μπορεί πια η τεχνολογία να παρουσιάζει τα διάφορα τραγούδια τα παλιά. Το τραγούδι είναι της δεκαετίας του 30, λέγεται Give Me a Big Foot and a Bottle of Beer και το έχει πει πρώτη εκτέλεση βέβαια η Bessie Smith. Queen Latifah, Bessie Smith. Yeah. ακούσαμε την Bessie Smith με την Queen Latifah, που υποδίεται την Bessie Smith σε ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 30. Τώρα θα ακούσουμε την Queen Latifah όπως τραγουδά στο φιλμ του HBO το Young Woman's Blues, που ήταν τραγούδι επιτυχία για την Bessie Smith το 26. Λοιπόν, ακούσαμε την Queen Latifah σε τραγούδια της Bessie Smith. Η Queen Latifah μας είχε ξαφνιάσει με ένα jazz rap κομμάτι που είχε βγει από τη Motown του 93, από ένα άλμπουμ που βγάλε τότε, διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο αυτό που ακούμε τώρα. Ακούμε για λίγο έτσι για να πάρετε γεύση. Πώς ξεκίνησε η Queen Latifah και την πορεία της μέχρι σήμερα, όπου μπορεί να πάρει το βραβείο Emmy, με το κομμάτι UNITY, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της το 93. Queen Latifah, η καινούρια Bessie Smith, στο ρόλο βέβαια, γιατί σαν την Bessie Smith δεν υπάρχει καμία. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break the fly. I punched him dead in his eyes. Who you calling a bitch? U-N-I-T-Y. You gotta let him know. U-N-I-T-Y. That's the one. Here we go. U-N-I-T-Y. You gotta let him know. You ain't a bitch, you're a hoe. Here we go. U-N-I-T-Y. You gotta let him know. U-N-I-T-Y. That's the one. Here we go. I hit the bottom, there ain't nowhere else to go. but up. Rise. Bad days at work give you an attitude and you abrupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man's don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't who sitting you in the bitch. You and I T-Y. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you wasn't heard, and nobody ever heard of you. Now you a wannabe. Hard. You barely know your ABCs. Please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young